ตลาดหมอชิดวิ่งผ่านรังสิตถิ่นย่านโรงงานตั้งใจว่าจะกลับอีสานพ่อแม่ทางบ้านบ้านนี้คงรอจากมาทำงานหลายเดือนมาอยู่กับเพื่อนและทำงานโรงทอได้เงินพอจ้างเขาตัดบอนั่งบอคอสอไปเยี่ยมบ้านรถวิ่งถึงสระบุรีเลี้ยวขวาทันทีละทางเมื่อบ้านเก่าเจ้าแน่โชเฟอร์เจ้าแน่คือทอดที่แม่พองคอยหิวเขาอยากไปกินแกงหอยลาบเขาเพิ่งคือทอดผู้สาวเจ้าแน่เจ้าแน่ซื้อเสื้อไปฝากน้องสาวส่วนพ่อนั้นเล่าก็ซื้อกางเกงแพรเสื้อกะแลงซื้อมาฝากแม่คงดีใจแท้ที่เห็นลูกกลับมาวิ่งถึงสระบุรีเลี้ยวขวาทันทีละทางเมื่อบ้านเก่าเจ้าแน่โชเฟอร์เจ้าแน่คือทอดที่แม่พองคอยหิวเขาอยากไปกินแกงหอยลาบเขาเพิ่งคือทอดผู้สาวเจ้าแน่เจ้าแน่ซื้อเสื้อไปฝากน้องสาวส่วนพ่อนั้นเล่าก็ซื้อกางเกงแพรเสื้อกะแลงซื้อมาฝากแม่คงดีใจแท้ที่เห็นลูกกลับมา